ocenił jego lekarz. Nie rezygnujemy z działań dyplomatycznych, mówi rzecznik rządu i zapowiada serię rozmów premiera w europejskich stolicach, których tematem ma być kryzys migracyjny. To, co widzieliśmy w tej chwili na granicy polsko-białoruskiej, to jest raczej jeden z symptomów możliwych działań w długoterminowej perspektywie i o tym będziemy rozmawiać. Piotr Müller w rozmowie z Polsat News nie wykluczył, że na liście stolic, które odwiedzi szef polskiego rządu, znajdzie się Berlin. To jest jedno z miejsc, w których pewnie bez wątpienia trzeba się też spotkać. Natomiast akurat z kanclerz Merkel mieliśmy stały kontakt telefoniczny, a są takie kraje Unii Europejskiej, które o konflikcie na linii Polska-Białoruś wiedzą dużo mniej i trzeba o tym też mówić. Ostatniej doby 195 razy usiłowano nielegalnie przedostać się z Białorusi do Polski. Straż Graniczna podała na Twitterze, że zatrzymano 5 migrantów. Wobec 82 osób wydano postanowienia o opuszczeniu terytorium naszego kraju. Stabilizuje się sytuacja pogodowa na północy i północnym wschodzie Polski. Silne wiatry jeszcze tylko na Pomorzu, zapowiada rzecznik Instytutu Meteorologii Grzegorz Walijewski. On jeszcze do godziny około 10 będzie tam silny. Później niż, który właśnie powoduje dosyć dynamiczną pogodę w Polsce, odsunie się bardziej na północny wschód Europy i sytuacja się uspokoi. W wyniku wichur zginęła jedna osoba. Na Pomorzu na jadący samochód spadło drzewo. Zginął 35-latek. Biały Dom opublikował raport z okresowego badania lekarskiego prezydenta. Podsumowując wyniki Joe Bidena, jego lekarz orzekł, że polityk jest zdrowy i może w pełni wykonywać obowiązki głowy państwa. Joe Biden kończy dziś 79 lat. Joe Biden przeszedł badania okresowe w Wojskowym Centrum Medycznym imienia Waltera Reeda w Waszyngtonie. Tam też wykonano mu rutynową kolonoskopię. Kilka godzin później Biały Dom opublikował 6-stronicowe podsumowanie wyników badań dokonane przez prezydenckiego lekarza Kevina O'Connora. Prezydent pozostaje zdrowym, pełnym wigoru 78-letnim mężczyzną, który jest w pełni zdolny do sprawowania z sukcesem obowiązków prezydenta, ocenił O'Connor. Lekarz wskazał na 2 problemy zdrowotne – usztywniony chód oraz częste pochrząkiwanie. Chód prezydenta wydaje się bardziej sztywny niż w przeszłości. On sam przyznaje, że odczuwa sztywność o poranku, która łagodnieje w ciągu dnia, napisał lekarz. Częstsze niż w przeszłości odchrząkiwanie jest skutkiem przypadłości zwanej refluks żołądkowo-przełykowy. O'Connor poinformował też, że podczas kolonoskopii prezydentowi usunięto niegroźny polip. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Krzysztof Łoniewski. Uwaga, kibice skoków. Dziś o 16:00 początek pierwszego konkursu indywidualnego w nowym sezonie Pucharu Świata. Inauguracja nietypowo nie w Finlandii, ani nie w rodzimej Wiśle, lecz za Uralem w Niżnym Tagile. I dobre wiadomości są takie, że Kamil Stoch odsadził na kilometr całą konkurencję i wygrał kwalifikacje. Gorsze takie, że reszta naszych skoczków dostała się do konkursu z miejsc w 4., 5., 10. To Jakub Wolny, Dawid Kubacki, Piotr Żyła i Andrzej Stękała. Robert Lewandowski z kolejnym golem w Bundeslidze szybko doszedł do siebie po zamieszaniu z absencją w eliminacjach mundialu w meczu przeciwko Węgrom i trafił w derbach Bawarii do bramki Augsburga. Ale to drużyna z Rafałem Gikiewiczem w bramce sensacyjnie pokonała Bayern 2-1. W kraju po reprezentacyjnej przerwie do gry wraca PKO Ekstraklasa. Dziś mecze Warty z Wisłą Płock, Stali z Lechią, Jagiellonii z Wisłą Kraków i lidera tabeli Lecha z Piastem. Dziś także półfinały w ATP Finals. Najpierw o 14:00 na kort w Turynie wyjdą Daniil Miedwiediew i Kasper Ruud. O 21:00 mecz Nowaka Dziokowicza z Saszą Zwieriewem. Pod siatką niespodzianki w Tauron Lidze Pań. Developers 2-3 przegrał z Legionowią, tak jak Radomka z BKS-em. W Plus Lidze Stal Nysa z nowym trenerem Danielem Plińskim też 2-3 uległa GKS-owi Katowice. Na zakończenie ostatnia runda w rajdowych Mistrzostwach Świata. Po piątkowych odcinkach specjalnych Kajetan Kajetanowicz plasuje się na drugiej pozycji w rajdzie Monza w kategorii WRC3. Mamy bardzo zaciętą walkę. Po przejechaniu ponad 100 km dzieli nas niespełna 3 sekundy. Jeździliśmy w górach, jeździliśmy na torze, po odcinkach szutrowych również, łącznikach, więc dużo się działo. Mówił Kajetan Kajetanowicz, a znów o sporcie na naszej antenie po 17:00. Nad Polską sporo chmur, ale w wielu miejscach będzie się przejaśniać i wypogadzać. W większej części kraju przelotnie popada. Wszędzie będzie wietrznie, ale porywy będą słabsze niż wczoraj. Na termometrach przeważnie 10-11 stopni, nieco cieplej na wybrzeżu 12. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, jest tak. No. W Media Expert na Black Week kupujemy taniej zmywarkę, a do tego zestaw startowy Finish Quantum Ultimate dostajemy w prezencie, Barbara. No, Marian, teraz to mi zaimponowali. Co nie? Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Prowadzę z mężem mały zakład poligraficzny. Drukujemy ulotki, plakaty, opakowania, a nawet w 3D. Ale pieniędzy niestety nie da się wydrukować. Żeby rozwijać biznes, wzięliśmy kredyt bez prowizji w naszym koncie firmowym w Alior Banku. Można otrzymać aż do 3 milionów złotych na dowolny cel. A zasady? Czarno na białym. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy nowych klientów z segmentu mikrofirm i małych firm i trwa do 30 listopada bieżącego roku. Regulamin dostępny w oddziałach i na aliorbank.pl. Alior Bank. Co teraz dawać dzieciom na odporność? Sama zobacz. Rutinacea Junior Plus. Syrop dla dzieci wzbogacony o czarny bez i cynk. To naprawdę bogaty skład. Teraz jak znalazł. Spójrz. Witamina C i cynk wspomagają układ odpornościowy, a czarny bez dodatkowo wspiera układ oddechowy. Dlatego dzieci codziennie dostają właśnie Rutinacea Junior Plus, by wspomagać ich zdrowie. To już wiem. Co teraz będzie brał mój Krzyś? Suplement diety Rutinacea Junior Plus. Wzbogacona o czarny bez i cynk. Odporność na potęgę. Farm. Black Weekend w Coral Travel. Tylko do 22 listopada wakacje 2022 z rabatem 290 zł na każdą osobę. Rodzinę z dwójką dzieci ponad 1000 zł rabatu w Turcji, Grecji, Bułgarii i innych ciepłych krajach. Nie zwlekaj, Black Weekend tylko do 22 listopada. Rezerwuj w biurze podróży Coral Travel lub na www.coraltravel.pl. W sezonie nawracających infekcji warto stosować leki przeciwwirusowe. Sięgnij po tabletki Neosine Forte. Lek przeciwwirusowy Neosine Forte to podwójna dawka substancji czynnej, by zwiększać odporność i zwalczać wirusy. Neosine Forte. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 1000 mg Imazyny Pramodexu. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności. W przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Dynamoczanowa, hiperurykemia, aflofarm. Ostre hamowanie cen w MediaMarkt na Black Weeks. Teraz 55-calowy telewizor 4K Ultra HD Smart TV marki Philips za 1899 zł. Taniej aż o 1000 zł. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Śniadanie w Trójce. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, a do zaproszenia dołączają się Zofia Kruszewska, Łukasz Pyzara-Szulecki i Paweł Turski. Zapraszają Państwa również goście, których za chwilę będzie widać i słychać. Poseł Marcin Kierwiński. Dzień dobry. Dzień dobry. Koalicja Obywatelska, sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej. Poseł Radosław Fogiel. Dzień dobry. Prawo i Sprawiedliwość. Witam serdecznie. Wicerzecznik partii. Poseł Maciej Gdula z mnóstwem książek, jak zwykle Nowa Lewica. W życiu pozapolitycznym doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie socjologii, więc chyba te wszystkie książki przeczytał, a jeśli nie wszystkie, to pewnie ma zamiar. Oraz minister Paweł Szrot, szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy. Dzień dobry. Panie redaktor, słuchacze, dzień dobry. W Sejmie miał być złożony projekt ustawy umożliwiającej sprawdzenie przez pracodawcę, czy pracownik jest zaszczepiony. Zapowiedzieli to posłowie Prawa i Sprawiedliwości, ale za słowami zdaje się do tej pory nie nastąpiły czyny. Od dawna taką ustawę przygotowywał rząd, ale znowu wydaje się, że wśród ministrów nie było zgody w tej sprawie. No i pytanie do pana Marcina Kierwińskiego. Czy Koalicja Obywatelska poparłaby takie rozwiązanie, wspomogłaby tę część posłów Zjednoczonej Prawicy, którzy są za nimi? Panie redaktor, szanowni państwo, przede wszystkim chcielibyśmy poznać rekomendację Rady Medycznej przybraną premierze Mateuszu Morawieckim. Takie ciało działa, takie ciało to skupia wybitnych ekspertów. Chcielibyśmy wiedzieć, co się dzieje z ich poradami, bo mamy wrażenie, że rząd, jeżeli chodzi o kolejną falę pandemii, o czwartą falę pandemii, nie robi po prostu kompletnie nic. W mailach prawdy pana ministra Dworczyka kilkakrotnie znajdujemy takie informacje, że rząd kieruje się sondażami, słupkami poparcia, a nie bezpieczeństwem i zdrowiem Polaków. Ostatnio pan minister Kraska de facto potwierdził te fakty, mówiąc, że zrobiono sondaż i zdecydowano, że nie będzie obostrzeń żadnych, nie będzie żadnych żadnego podziału. O, to ja panu od razu powiem i słuchaczom. Blisko 54% Polaków popiera pomysł ograniczenia wstępu do miejsc publicznych dla osób, które nie przyjęły szczepienia. Panie redaktor, 65% redaktor, popiera obowiązek szczepień dla personalu medycznego. Redaktor, taki jest nowy sondaż. Ale ja w tak ważnej kwestii, jak zdrowie i bezpieczeństwo Polaków. Chciałbym, żeby rząd kierował się opiniami ekspertów, a nie słupkami poparcia. To, że rząd traktuje... No dobrze, ale państwo słuchają ekspertów. To jest szalenie istotna sprawa. Bo jeżeli ten rząd kieruje, nie robi nic i kieruje się tylko i wyłącznie słupkami sondażowymi, to naraża zdrowie i życie Polaków. A to jest zbrodnia i trzeba to bardzo wprost powiedzieć. To jest po prostu zbrodnia, to prowadzenie takiej polityki. Dobrze, ale nie odpowiedział mi pan jasno na pytanie. Panie redaktor, odpowiedziałem bardzo jasno. Nie. To znaczy chcielibyśmy poznać rekomendacje Rady Medycznej przy premierze. I mamy dość, ja osobiście mam dość, jako ojciec trójki małych dzieci, z której właśnie jedno wylądowało na kwarantannie, mam dość tego nic nie robienia rządu PiS-u. Ja nie wiem, czy pan rzecznik Fogiel zdaje sobie sprawę, jaka jest sytuacja. Czy pan rzecznik Fogiel na przykład zdaje sobie sprawę, o ile wzrosła liczba zachorowań w ciągu ostatniego tygodnia? Panie rzeczniku, zdaje sobie pan sprawę Za chwilę tego? Będzie mówił pan rzecznik Fogiel, a teraz dokończy nie, pan, ale jest tak, pan sekretarz generalny. Bo to są fundamentalne. Mając tę wiedzę, którą pan ma, czy poparłby pan takie rozwiązania pewnych zaostrzeń, pewnych regulacji, pewnych może udogodnień? Panie redaktor, poparłbym każde rozwiązania, które bronią życie i zdrowie Polaków, które chronią nas przed całkowitym lockdownem i które niejako zabezpieczają nas przed tak ponurą statystyką jak wczoraj. Czy państwo wiecie, że my wczoraj jako Polska byliśmy krajem z czwartą największą liczbą zgonów na COVID? Znaczy, przecież to się w głowie nie mieści, a ten rząd nie robi kompletnie, ale to kompletnie nic. Zachowują się tak, jakby czwartej fali pandemii nie było. Kiedyś Morawiecki 7 razy pokonywał pandemię, opowiadał o tym na prawo i lewo, ignorując ten problem. Dziś rząd nie robi kompletnie nic. Radosław Fogiel. Pytania do pana rzecznika Fogla, do ministrów tego rządu. Czy wreszcie się obudzą? Czy wreszcie przestaną udawać? No a jak się obudzą, to co powinni zrobić? Panie pośle, jak się obudzą, to co powinni zrobić? Przede wszystkim już przespali najważniejszy moment, warto to podkreślić. Natomiast jak się obudzą, to zaprosić specjalistów i posłuchać ich rad. Ja nie jestem specjalistą. Dobrze, Radosław Fogiel. Ale po to pan Morawiecki musimy ma Radę Medyczną. Mieć troszkę krótsze wypowiedzi, bo nie zdążymy. Dobrze, no ale zadaje mi pani pytania, więc muszę No ale pan, nie ponieważ pan, ja za 10 razy pytanie pani, panu zadaję pytania, pan odpowiada na inne. Nie, no pani redaktor, no oczekuje pani od posła. Dobrze, to już idźmy dalej. Żeby podejmował decyzję dla Morawieckiego. Niech Morawiecki sobie za robotę. W Sejmie się podejmuje też takie decyzje. W Sejmie się podejmuje takie decyzje. Panie redaktor, ale jest jakaś ustawa rządowa w tym zakresie? Czy rząd przygotował jakiekolwiek rozwiązanie do walki z czwartą falą pandemii? Czy przedstawił jakąkolwiek opinię na ten temat? Radosław Fogiel, czy Prawo i Sprawiedliwość... Czy Prawo i Sprawiedliwość, czy rząd definitywnie rezygnuje z nowych covidowych regulacji? Jedynie namawia do szczepień i przygotowuje kolejne covidowe łóżka, licząc na rozsądek obywateli. Czy też będą jakieś inne regulacje, rozwiązania wzorem innych krajów europejskich? To może po kolei postaram się i w sposób uporządkowany, bo przed chwilą mieliśmy do czynienia z zapisem strumienia świadomości i emocji pana posła. Ja kiedyś tak już sobie obiecałam, na to powiedziałam, że razem panów nie będę zapraszać. I ciągle o tym zapominam. Dobrze, Radosław Fogiel. Dlatego postaram się, mimo tego, że jestem pełen podziwu, jak dokładnie pan poseł Kierwiński przyswoił sobie wywiad Donalda Tuska i powtarza dokładnie to, co Donald Tusk tam mówił i najwyraźniej taki jest przekaz dnia Platformy. No, mimo tego postaram się jednak skupić na... Nie, pan poseł Kierwiński teraz milczy, tak jak milczał pan poseł Fogiel, kiedy mówił pan. Były pańskie żenujące słowa, teraz proszę pozwolić na chwilę powagi. Przede wszystkim, mamy faktycznie do czynienia z czwartą falą pandemii. Tutaj rząd podchodzi do tego nad wyraz racjonalnie, to znaczy z jednej strony wprowadza takie rozwiązania, które umożliwiają walkę. Z drugiej strony no, staramy się po tym, co przeszli Polacy, po tym, co przeszła polska gospodarka, unikać za wszelką cenę lockdownów, które będą niszczące. To jest sprawa pierwsza. Cały czas tym podstawowym... A co to jest za wszelka cena? Jaka wszelka cena? Panie redaktor, no wszelka cena, na którą pozwalają warunki. To znaczy z jednej strony chronimy życie i zdrowie Polaków, to jest sprawa oczywista. Z drugiej strony nie robimy żadnych pochopnych decyzji. Jeśli chodzi właśnie o osoby w szpitalach, bo to jest cały czas jeden z najważniejszych wskaźników. Ilość wolnych łóżek i ilość wolnych respiratorów. I ten wskaźnik jest przez rząd bardzo dokładnie śledzony. Jeśli chodzi o zachorowania, no niestety, fakty są takie, ponad wszelką wątpliwość, wszystkie statystyki, wszyscy lekarze o tym mówią, do szpitali trafiają i niestety umierają przede wszystkim osoby niezaszczepione. To jest jeszcze jedna okazja do tego, by apelować do wszystkich, którzy się nie zaszczepili, o to, żeby to zrobili. To jest najlepszy sposób walki z tą koszmarną pandemią. I tutaj, no niestety, no do tej pory mamy część społeczeństwa, która się nie zdecydowała zaszczepić. To wszyscy wiemy i my też namawiamy jako radio, jako dziennikarze, ale proszę mi powiedzieć. To jest rzeczywiście realny problem. Jeśli chodzi zaś będzie o tę projekt, ustawę. Właśnie, czy on zostanie złożony, czy nie? Jeśli chodzi o tę ustawę i ogólnie regulacje tego typu, tutaj sprawa jest bardzo skomplikowana i wiem, że są zwolennicy szybkich rozwiązań. Jedni mówią absolutnie nie, bo moja wolność, drudzy mówią absolutnie tak, bo ja się zaszczepiłem i tak sobie, tak bym oczekiwał. No to jest materia, której nie da się rozwiązać od tak, bo ona porusza sprawy fundamentalne z punktu widzenia demokracji, z punktu widzenia praw obywatelskich. Nie bez przyczyny włącza się w tą dyskusję również na przykład Rzecznik Praw Obywatelskich. Wszystko wiemy. Czy Prawo i Sprawiedliwość złoży tę ustawę, czy jego posłowie złożą, czy nie? Zaraz odpowiem pani redaktor, bo ja nie wątpię, że pani redaktor, że goście w studio wszystko wiedzą, ale nie każdy tak na bieżąco śledzi te debaty, ale więc myślę, wiedzieć warto więcej. Warto te najistotniejsze fakty przedstawić. Więc to jest spór pomiędzy bezpieczeństwem a wolnością. Oczywiście nie mają racji ci, którzy definiują wolność w sposób absolutny. Ich wolność kończy się tam, gdzie pojawia się wolność drugiej osoby. Niebezpieczeństwo, narażenie na zakażenie drugiej osoby. I ten projekt przedstawiony przez posłów ma umożliwić na przykład pracodawcom wiedzę, zdobycie wiedzy na temat tego, kto jest zaszczepiony. Nie będzie to miało żadnego wpływu na zarobki, nie będzie to miało żadnego wpływu na pracę. Tak, już słuchacze wiedzą. Panie pośle, musimy iść dalej. Będzie ten projekt złożony. Jedynie ma umożliwić organizację pracy w ten sposób, żeby można było i pracowników, i osób, z którymi one mają kontakt, nie narażać. No i zgodnie z zapowiedzią posłów ten projekt jest i on jest na początku swojej ścieżki legislacyjnej. Jest na początku, czyli jest złożony do laski marszałkowskiej, czy nie jest złożony? Ja o to pytam. Trwa zbieranie podpisów. Jak wszyscy wiemy, podpisem poselskim musi się podpisać określona liczba posłów. A kierownictwo jest za? I to jest ten proces i następnie on trafi do laski marszałkowskiej. Czy kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości jest za? Kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości jest za każdym rozwiązaniem, które chroni Polaków i to będzie widoczne w głosowaniu. Ale rzeczywiście nie jest tajemnicą, że w całym Sejmie posłowie dyskutują ze sobą na ten temat, mają rozmaite zdania. Dlatego powtarzam, tutaj trzeba działać z bardzo dużą ostrożnością, bo wchodzimy w materię, która może budzić pandemia nie usiądzie gdzieś tam na ławeczce i nie poczeka, aż wszystko zostanie przedyskutowane, tylko tu chodzi o czas też. Doskonale to rozumiem, pani redaktor, doskonale to rozumiem, ale równocześnie jednak rozumiem, chociaż mogę ich nawet nie podzielać. Musimy rozumiem obawy wielu osób dotyczące takiego wchodzenia w sferę osobistą za pomocą legislacji. I dlatego dobrze, mam nadzieję, że następne rundy będą krótsze. Pracy. Dziękuję. Maciej Gdula, po której stronie jest Nowa Lewica w tym dylemacie? Wolność czy zdrowotne bezpieczeństwo? Ja bym powiedział, że nie mamy tego rodzaju dylematu, tylko zupełnie inny. No, mamy problem, czy będziemy mieli ludzi, którzy będą zdrowi, czy będziemy mieli ludzi, którzy umrą. No, to jest prawdziwy problem, z jakim się mierzymy. To jest sprawa między życiem a śmiercią, a nie wolnością, odpowiedzialnością. Dla mnie słuchanie Radosława Fogla było trudne, bo moim zdaniem sprawa jest na tyle poważna, że chciałbym mieć jasny przekaz od rządu, że ktoś trzyma stery, a tutaj takiego przekonania nie mam. No, jest tutaj rzeczywiście raczej więcej kalkulacji, zastanawianie się, jak kogoś nie urazić, i ja bym powiedział tak, jest droga, którą idzie rząd, to jest taki zwiad bojem. Zobaczymy, jak wygląda ta trzecia, czwarta fala. Sprawdzimy, dużo osób się zaszczepiło, może nie będzie tak źle. No i widać, że jest bardzo źle. Mamy po 25 tysięcy zakażeń dziennie, prawie po 500 zgonów. To są wstrząsające liczby. To powinno nas naprawdę poruszyć. Tak się nie dzieje. Jestem tym naprawdę poruszony, że rząd się bardziej nie przejmuje. Z drugiej strony mamy rozwiązania, które... Czyli pan byłby za tym, żeby wprowadzić takie obostrzenia, może nie takie jak całkowity lockdown w Austrii, no ale takie jak są we Włoszech czy we Francji. No właśnie, bo mamy z drugiej strony, dzisiaj w Austrii jest zapowiedziane wprowadzenie obowiązkowych szczepień. To jest rzeczywiście dość daleko idące rozwiązanie. My jesteśmy za rozwiązaniem, które jest w jakimś sensie kompromisowe. Wprowadźmy paszporty covidowe, ograniczmy udział osób niezaszczepionych w życiu społecznym tam, gdzie to nie jest konieczne. W teatrach, w kinach, w dalekobieżnym transporcie. Znaczy my mamy paszporty covidowe, tylko w Polsce mamy taką jedną wielką strefę Schengen. Nie trzeba tych paszportów nigdzie pokazywać. No właśnie, tak jest jak z maseczkami. Niby trzeba je nosić, ale ludzie noszą je pod nosem albo na brodzie. No już nie jest tak źle, już dużo osób jednak nosi. No, ale moim zdaniem wciąż jednak nie doceniamy tego, co się dzieje. Mnie boli jedno. Osoby, które się zaszczepiły, które zachowały się odpowiedzialnie, nie mają w zasadzie żadnych korzyści z tego, że się zaszczepiły, oprócz tego, że z mniejszym prawdopodobieństwem oczywiście zachorują i będą miały poważne problemy zdrowotne. Czyli co, jakby był projekt w Sejmie, to Lewica by poparła. Oczywiście zawsze trzeba sprawdzić, co tam w tym projekcie jest, czy nie ma jakichś dodatkowych kwiatków, ale myślę, że bylibyśmy skłonni poprzeć taki projekt. Nie ma obniżenia pensji, nie ma zwolnienia z pracy. No właśnie, znaczy to każde rozwiązanie, które sprawi, że będzie nam łatwiej tak naprawdę chronić życie ludzi, znajdzie poparcie na lewicy. My się zachowujemy bardzo odpowiedzialnie i bardzo poważnie traktujemy ten problem. Minister Paweł Szrot, czy prezydent Andrzej Duda pytał te kwestie członków Rady do Spraw Ochrony Zdrowia. Tam są fachowcy, którzy doskonale znają się na pandemii. Na przykład generał profesor Grzegorz Gierelak. Boże, mam nadzieję, że nie przekręciłam. Gierelak. Generał profesor dyrektor Gierelak. No właśnie. Gierelak. Tak. Jest czy, również... Czy pan doktor Michał Sutkowski, czyli ludzie, którzy... Były sanepidu Jarosław Pinkas tak. również. Oni na co dzień mają... Tak, i co? I co oni sądzą? Pani redaktor pytał i będzie dalej pytał swoich ekspertów, członków Rady Ochrony Zdrowia, ale ja przede wszystkim chciałem powiedzieć to, co zawsze powtarzam z uporem Katona. Pan prezydent zaszczepił się sam osobiście. Pan prezydent wzywa wszystkich Polaków, którzy nie mają... No chyba dał się zaszczepić jakiejś pielęgniarce miłej. To jest już semantyka. Pan prezydent wyraził wolę i się zaszczepił. Pan prezydent wzywa wszystkich Polaków, żeby się również zaszczepili. Również pan prezydent jest zdania, że szczepienia powinny być dobrowolne i apeluje do odpowiedzialności wszystkich Polaków. Pani redaktor, tutaj nie za bardzo mamy o czym rozmawiać. Projekt jeszcze nie jest zgłoszony. Pan rzecznik Fogiel mówił o tym, że zbiera się podpisy. Kiedy projekt zostanie zgłoszony, wnikliwie się zapoznamy z jego uzasadnieniem. To jest jednak poważna sprawa dosyć, bo jest to ingerencja we wrażliwe dane medyczne jednak. Będziemy musieli się zastanowić, czy sytuacja uzasadnia taką ingerencję, ale ja przypominam, ostatnio mieliśmy do czynienia z wieloma nadzwyczajnymi sytuacjami, które zmieniły trochę nasze spojrzenie, przynajmniej doraźne na pewne sprawy. Przykładem jest tutaj to, że zasieki przyszły mur w pięknej podlaskiej puszczy mnie jako podlasianinowi rani poczucie estetyki, ale wszyscy odpowiedzialni ludzie powinni mieć świadomość, że w tym momencie jest on niezbędny. Czyli prezydent na razie nie podejmuje żadnych rozmów z rządem, które miałyby doprowadzić do jakichś rozwiązań. Pani redaktor, dajmy rządowi, dajmy większości. Bo to jest kwestia bezpieczeństwa zdrowotnego. Żeby tę sprawę uzgodniła. Więc jak najbardziej mieści się w kompetencjach prezydenta jako sprawa bezpieczeństwa zdrowotnego, ale jednak więc bezpieczeństwa. Dlatego pan prezydent, kiedy ta propozycja już znajdzie miejsce w agendzie parlamentu, na pewno ją bardzo wnikliwie przeanalizuje z udziałem swoich ekspertów. Kolejna bardzo ważna sprawa to sytuacja na granicy polsko-białoruskiej. No i wszystko, co się wokół tego dzieje. Najpierw o uchwalonej przez Sejm nowelizacji ustawy o ochronie granicy państwowej. Regulacja umożliwia wprowadzenie czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze strefy nadgranicznej. Dziennikarze będą mogli przebywać tam za zgodą miejscowego komendanta Straży Granicznej. Straż będzie mogła stosować więcej środków przymusu bezpośredniego. Koalicja Obywatelska no, nie poparła takich rozwiązań. Była też przeciw budowie zapory w takim kształcie, w jakim to zostało uchwalone. Już zastrzegam, żeby pan Marcin Kierwiński nie mówił, że błądzę. Nie chciała też stanu wyjątkowego. W związku z tym tam przy granicy powinny obowiązywać normalne regulacje. Jakoś byśmy sobie poradzili. Już odpowiadam, panie redaktor, jedno zdanie, bo muszę ad vocem do tego, co mówił pan rzecznik. Szanowni państwo, strategią walki z koronawirusem, tak jak powiedział pan rzecznik, dla polskiego rządu jest monitorowanie liczby wolnych łóżek. Gratuluję, panie rzeczniku. Polacy umierają, Polacy rekordowo chorują, a wy jedyne, co robicie, to monitorujecie stan. Czegoś ja panu nie pogratuluję, bo rządu. Mnie dość pan, trochę przeraża, pan to że to jedyne, co pan zrozumiał z mojej co, wypowiedzi. Czy moglibyśmy przejść do drugiego tematu? Polaków choruje, a ponad prawie 500 osób umiera. To pana powinno przerażać, bo jest pan przedstawicielem władzy i bierze pan odpowiedzialność także za tą sytuację. I jeszcze raz powtórzę, kierowanie się sondażami w tej sprawie, a nie radami ekspertów, to jest nic innego jak zbrodnia. To jest niedbanie o zdrowie i bezpieczeństwo Polaków. A teraz o nowelizacji ustawy. Nie poparliśmy zapory, bo nawiązała pani do tego, bo nie poparliśmy trybu jej budowy, bo wiemy, że nie będzie żadnego muru. Dobrze, to zostawmy to. Już pan o tym mówił w programie. PiSu. Będzie tylko wielki wał w tej sprawie. Tak. Natomiast to już mamy za sobą. Ja się cały czas zastanawiam. Od 3 miesięcy PiS, wie pan, prawdziwe, to jest bardzo smutne, że niestety prawdziwe. Ja nie musi to być błyskotliwe. To jest niestety smutne. Panu jest potrzebny jakiś stół do ping-ponga, ale w takich warunkach to się nie da zorganizować. Jak mi przeszkadzają, panie redaktor, to co mogę zrobić? O, biedo wszystko. Wie pan, no niestety tak. No, ten rząd ogólnie Polakom bardzo mocno przeszkadza w wielu kwestiach. Nie, głównie w ich bezpieczeństwie. Ja nie wiem, czy słuchaczom się to podoba. Natomiast, panie redaktor, znaczy ja zastanawiam się nad jedną kwestią. Czego PiS robi wszystko, aby na granicy nie było żadnych świadków tego, co się tam dzieje. Wprowadzał stan wyjątkowy, żeby nie mogło być tam dziennikarze. Ale nie, no zobaczymy, czy będą. Za zgodą de facto polityków PiSu. Będzie decyzja, czy będą dopuszczani, czy nie. Jak popatrzymy na to, co zdarzyło się kilka dni temu, w jaki sposób zostali potraktowani dziennikarze przez żołnierzy, to ja nie mam wątpliwości, że PiS po prostu boi się, aby ktokolwiek patrzył im na ręce. No chyba, jak ktoś się boi świadków własnych działań, no to można się zastanawiać, czego się tak naprawdę boi, czy skali niekompetencji, czy bałaganu. I żeby było jasne, ja tych żołnierzy za nic nie winię, bo oni są zestresowani, źle dowodzeni, ze sprzecznymi rozkazami. Oni mają prawo, nie mają prawa, ale jestem w stanie zrozumieć, że reagują zbyt emocjonalnie. Natomiast mam pretensje i winię za to PiS, który do tego bałaganu wprowadza. I teraz ostatnie. Żołnierze są obrzucani kamieniami, gałęziami, w związku z tym... Ale panie redaktor, ja powiedziałem o dziennikarzu. No dobrze, a jakby byli... O tym bulwersującym... Jakby byli dziennikarze w cudzysłowie legalnie, to wtedy by nie było takich sytuacji. Ale tam byli legalnie. Tam byli legalnie. Ci dziennikarze zostali tak potraktowani przez żołnierzy, bo ci żołnierze, i nie jest to ich wina, są źle dowodzeni przez polityków PiSu. Natomiast my cały czas, PiS cały czas zastanawia się, jak nie dopuścić dziennikarza na granicę. Natomiast ja wolałbym, żeby PiS zastanawiał się, jak rozwiązać problem. bo my od dłuższego czasu mówiliśmy, że jedynym sposobem rozwiązania problemu na granicy jest umiędzynarodowienie tej kwestii. Mówił o tym. Chyba jest umiędzynarodowiona. No, ale pani redaktor. To, dobrze, ale ja chciałam zrobić drugą rundę w tej sprawie o umiędzynarodowieniu. Ale proszę mnie teraz o ustawie. Ale pan mnie słyszy. Tak, słyszę panią. Chcę, żeby była druga runda. Jak będziemy mówić długo, to nie będzie. Ale umiędzynarodowienie jest problemem, jest sposobem rozwiązania tego problemu. Donald Tusk mówił o tym pierwszy. Pierwszy rozmawiał z liderami Europy Zachodniej i efekty tego mamy. Natomiast rząd PiS-u robił wszystko. Ja nie wiem, czy przez swoją nieudolność, czy może dlatego, że chcieli, aby tak wyglądała sytuacja na granicy, aby tego problemu nie rozwiązać. Natomiast ta ustawa jest niepotrzebna, to po pierwsze. Po drugie, jest niezgodna z polską konstytucją. Po trzecie, nie ma nic złego w tym, żeby dziennikarze mogli relacjonować polski punkt widzenia. Jeżeli mówimy o wojnie hybrydowej z Białorusią, to ta wojna rozgrywa się też na poziomie PR-u, na poziomie przekazu. Nie mam co do tego żadnej wątpliwości. I my sromotnie tą wojnę przegrywamy. Wie pani dlaczego? Dlatego, że po stronie białoruskiej wpuszczani są dziennikarze CNN-u, BBC i tak dalej i oni relacjonują... No tak, ale mówił to pan w sytuacji, kiedy właśnie ta ustawa dopuszcza wprowadzenie dziennikarzy. Nie, panie redaktor. Ale za zgodą miejscowego komendanta Straży Granicznej. Czyli czytajmy to literalnie, czyli za zgodą Mariusza Kamińskiego, czyli zamiast dzwonić, my mamy taki sposób ma polski rząd na rozwiązywanie problemu. Zamiast dzwonić po liderach europejskich, żeby pomogli nam, żeby być liderem rozwiązania problemu, no właśnie, teraz będzie... Będą, do Wąsika czy do Kamińskiego. Będą podróże czy rozmowy premiera z przywódcami europejskimi, teraz Radosław Fogiel. Dobrze pan słyszy. 3 miesiące po tym. Dobrze pan świetnie słyszy. Pan świetnie słyszy, tylko już nic słuchacze nie słyszą. Pan świetnie słyszy, tylko nie obserwuje pan tego, co się działo. Radosław Fogiel. 3 miesiące. A może lepsze było takie rozwiązanie, żeby państwo, nie można przedłużyć stanu wyjątkowego, ale można, nie wiem, nie ma, konstytucja nie zabrania po dniu przerwy znowu taką ustawę wprowadzić. Może to by było lepsze. Oczywiście, że nie zabrania, nie to jest jednak naszą intencją. Ja tylko pragnę uspokoić pana posła. Pan Sławomir Nowak nie będzie budował tej zapory. Pan Sławomir Nowak jest w miejscu odosobnienia, więc proszę nie mierzyć wszystkich swoją miarą, jeśli Wąsik chodzi o budowę zapory. Mnie tylko zastanawia, bo Platforma bardzo chętnie używa zarzutów, że to jest w interesie Łukaszenki, tamto jest w interesie Łukaszenki. To jak określić działania partii, która jest przeciwna stanowi wyjątkowemu, jest przeciwna budowie zapory i teraz była przeciwna wzmocnieniu ochrony granic. W czyim interesie to jest? Bo na pewno nie w interesie zabezpieczenia polskiej granicy. Jeżeli będziemy za chwilę mówić o umiędzynarodowieniu, to sobie odpuszczę. Chciałabym zapytać o tych dziennikarzy i o władzy komendanta w tym zakresie. No, on może mieć takie swoje widzimisię, a gdzie, co mi się to będą jacyś tam pismacy plątać, to ja nie wydam zgody. Nie, no pani redaktor, ale nie spłycajmy tego, bo w wielu aktach prawnych jest warunkowa zgoda tego czy innego organu. Tu nie chodzi o komendanta Jana Kowalskiego, tylko o instytucję państwową komendanta Straży Granicznej, który podejmie decyzję na podstawie wiedzy o aktualnej sytuacji. Nikt dziennikarzy znikąd przepędzać nie będzie. Będą oni musieli pracować jedynie w sposób taki, który nie przeszkadza pracy pograniczników i żołnierzy. I ten przykład sprzed kilku dni, ja już pominę przykład sprzed miesiąca, gdzie dwójka, jedna aktualna dziennikarka, jeden były dziennikarz zostali zatrzymani przez służby w trakcie przemytu ludzi. No, to w głowie się nie mieści. To, o czym wspomniał pan poseł Kierwiński, tak oburzony. Panie pośle, czego by pan oczekiwał od żołnierzy, którzy tuż przy strefie stanu wyjątkowego pełnili wartę przy bazie wojskowej i natknęli się na 3 niezidentyfikowane osoby robiące zdjęcia tej bazie, które następnie odmawiały wykonywania poleceń. Żołnierz na warcie ma wydawania poleceń. No, czy pan by oczekiwał, żeby ten żołnierz podszedł i powiedział: szanowny panie, uniżenie proszę, by zechciał pan w dogodnym dla siebie momencie opuścić pojazd, którym się pan przemieszcza? Panie pośle, żołnierze skontaktowali się z policją. Dobrze, przypominam, rozmawiamy policji, rozmawiamy o ustawie, wracamy do ustawy. Nie wiedzieli, kim one chciałbym są, króciutko przez to przejść i następnie przejść do drugiego etapu. Policji. Maciej Gdula. Źle się stało w ogóle, że ta ustawa trafiła do Sejmu, bo moim zdaniem to jest proteza stanu wyjątkowego. To jest jego przedłużenie niezgodne z konstytucją, bo tak naprawdę wszystkie ważne prerogatywy, też ciekawy jestem komentarza Pawła Szrotan, bo pewne prerogatywy, które są w konstytucji oddane prezydentowi, to prezydent występuje o stan wyjątkowy, zostały przekazane rządowi, zostały przekazane ministrowi spraw wewnętrznych. To są ważne prerogatywy, które ograniczają wolności obywatelskie i prawo do przemieszczania się i prawo do informacji. Tak po prostu nie powinno być w demokratycznym państwie. Moim zdaniem rzeczywiście jest tak, że Łukaszenka osiąga swoje cele różne, o tych międzynarodowych jeszcze będziemy rozmawiać, ale też coraz bardziej ośmiesza demokrację w Polsce i rządy prawa, no bo jeżeli w ten sposób proceduje się w Sejmie, pod osłoną nocy znowu, ograniczając prawa posłów do zadawania pytań. Mogliśmy tylko 30 sekund zadawać pytanie odnośnie tej ustawy. Jeżeli... Czyli panu bardziej chodzi o tryb czy meritum? Nie, chodzi mi o jedno i o drugie, bo to było i niedemokratyczne, że marszałek Gosiewska ograniczyła czas trwania pytań. No 30 sekund to jest bardzo mało, żeby swoje racje wyłożyć. To jest w zasadzie ustawa i niekonstytucyjna pod tym względem, że ogranicza prawa obywatelskie, czy przekazuje te prawa, możliwość ograniczania tych praw ministrowi i zaburza tak naprawdę relacje między instytucjami konstytucyjnymi, między prezydentem a rządem. No i realnie sprawia, że tak naprawdę rząd dostaje do ręki narzędzie realizowania tej strategii, która jak do tej pory okazała się nieskuteczna. I to jest najgorsze, że rząd jest przekonany, że sobie świetnie z tym kryzysem poradził. A jaka strategia była nieskuteczna? No to była strategia... To była strategia na wprowadzenie stanu wyjątkowego. No tak, ale nie wiemy, co by było, gdyby tego stanu wyjątkowego granicy. Nie było. Nie wiemy tego. Myślę, że gdyby od początku rząd postawił na rozwiązanie dyplomatyczne, na współpracę międzynarodową i też zastanowił się nad tym, jakie konsekwencje będą miały obrazki Polski, która nie wpuszcza kobiet, dzieci, ludzi zmarzniętych, umorusanych dla naszego wizerunku międzynarodowego, to można było inaczej postępować. My od początku mówiliśmy o zupełnie innych rozwiązaniach, na przykład o zatrzymaniu lotów z Turcji, o włączeniu instytucji międzynarodowych. To się stało, ale bardzo długo. To ja może jeszcze jedną rzecz powiem. Ale już króciutko, bo naprawdę tak. Musimy przyspieszyć, tak? No. Moim zdaniem rząd nie przejmuje krytyki, a jakakolwiek krytyka spotyka się z oskarżeniami o zdradę. Ja przynajmniej 50 razy usłyszałem, krytykując politykę rządu, że nie jestem dobrym Polakiem, zdradzam naród, jestem po stronie Łukaszenki. No to nie jest sposób budowania dobrych relacji wewnątrz Polski w czasach kryzysu. Też nie zwołano Rady Bezpieczeństwa Narodowego, o co apelowaliśmy. Było za mało współpracy, a za dużo takiej indywidualnej strategii rządu. Minister Paweł Szrot, czy rozwiązania, które zostały uchwalone, są zgodne z poglądami prezydenta na sposób zabezpieczenia granicy i na ten kolejny etap tego konfliktu, bo pewnie on się będzie ciągnął? I czy sytuacja po stanie wyjątkowym była omawiana przez prezydenta z udziałem ministrów, na przykład podczas jednego ze spotkań w BBN-ie? Pani redaktor, rozwiązania w tym przyjętym projekcie przez Sejm ustawy były przedstawiane panu panu prezydentowi. Były dyskutowane, tak jak pani redaktor powiedziała, na kilku nawet spotkaniach, bo ich był cały szereg sztabu kryzysowego z panem prezydentem. Oczywiście również w dalszym ciągu będą, bo to, co obserwujemy na granicy, można mówić o stosunkowej stabilizacji, ale nie wiadomo, jak długo to potrwa, czy to długo potrwa. Musimy cały czas być bardzo czujni. Ale tutaj chciałem uspokoić pana posła Gdulę. Pan prezydent będzie analizował przepisy, analizuje i będzie analizował przepisy tej ustawy, ale będzie to też robił w poczuciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo Polaków, za bezpieczeństwo granic Polski, w pełnym zrozumieniu, że pewne rozwiązania są doraźne, trzeba je przetestować. Ja chciałem a propos konstytucyjności przypomnieć tylko o jednym. Gdyby zakładać, że racjonalny ustawodawca, pisząc i uchwalając konstytucję, zakładał, że każdy stan kryzysowy ma obowiązek skończyć się po 3 miesiącach, no byłoby to zupełnym absurdem. Natomiast odnosząc się do tego, co mówił pan poseł Kierwiński, panie pośle, pan prezydent zauważył pewną zmianę klimatu i stylu i postaw opozycji w czasie debaty nad tak zwaną ustawą zaporową. To była pewna zmiana jakościowa i pan prezydent to docenił. Natomiast to, co pan teraz mówi, wpisując się właściwie oczywiście nieświadomie, zakładam, w tok narracji, który prezentowany jest przez miński Kreml, no to jakby był powrotem trochę do tego stylu, z którym mieliśmy do czynienia poprzednio. Panie pośle, ja tylko chciałbym, może pana mocno rozczaruję, ale jako gwiazda mińskiej telewizji pan nie ma szansy przebić pani Kudej Szatan. Panie ministrze, co pani imputuje? No przecież to jest coś haniebnego. Pan mówi językiem, który się nadaje do setek w białoruskiej telewizji. Ale pani powinna zareagować. Dobrze, teraz będzie mówił Marcin Kierwiński. Pan mówi językiem osoby, która kompletnie nic nie rozumie. Reprezentuje pan prezydenta, który kompletnie abdykował w tej sprawie. Mówi panie pan jakiś ja się tu wersa panuje. Bardzo apeluję do panu. Pan nic ale z tego nie widzi. O obniżenie troszkę poziomu tej dyskusji. Tak, wie pan, bo pan prezydent nie był w stanie nawet zebrać Rady Bezpieczeństwa Narodowego, nawet Rady, żeby zaprosić liderów opozycji, żeby na ten temat porozmawiać. To jeszcze raz apeluję o podwyższenie. Przepraszam teraz ja. Przepraszam bardzo. Apeluję o podwyższenie poziomu rozmowy i obniżenie emocji, bo zdaje się, że powiedziałam odwrotnie. A teraz mam pytanie do pana Marcina Kierwińskiego. Co jeszcze powinno się zrobić w zakresie tak zwanego umiędzynarodowienia i czy popiera pan wszystkie akty zaangażowania ze strony przywódców europejskich w tę sprawę? Mam na myśli rozmowy z Łukaszenką. Panie redaktor, ale proszę wybaczyć, ale ja muszę na jednym zdaniem jednak skomentować. No, panie ministrze, pan jest oficjalnym przedstawicielem polskiego prezydenta. Zarzuca pan posłowi opozycji, po raz kolejny zresztą, to jest taka typowa dla was retoryka, że działa w obcym interesie. Zejdźcie z takiej retoryki. Przecież to jest coś skandalicznego. Na razie jako władza nie radzicie sobie z żadnym z podstawowych problemów Polaków. Nie radzicie sobie z kwestiami bezpieczeństwa. Nie radzicie sobie z COVID-em. Nie radzicie sobie z drożyzną. Znaczy, jeżeli ja bym stosował tą retorykę, w czyim interesie wy działacie, wy wszyscy, jako obóz władzy, to naprawdę miałbym do tego tysiąc powodów. Tylko ja nie zakładam tego dzisiejszego słownego sporu. To właśnie, tylko ja nie zakładam waszej złej woli. Ja krytykuję nieudolność. Ja nie zarzucam wam złych intencji, działanie w obcym imieniu, tylko krytykuję realne fakty, które są wyrazem waszej nieudolności. To teraz wasza pan minister Szrot. Krytyka jest tylko i wyłącznie powiedzenie, działacie w obcym interesie. To jest skandal. Panie pośle, panie redaktor. Pan minister, proszę się do tego odnieść. To jest pan, że ja też bezpośrednio kompletnie nieprzygotowany do tej funkcji, którą pan pełni. A teraz odnoszę się do tego. Dobrze, teraz pan minister Szrot odpowie. Panie pośle, proszę w sprawie tych zarzutów. Panowie, dajcie spokój. państwa złej woli. Ale panie redaktor, no przecież nie trzeba było zareagować na to, co zrobił pan minister. No i państwo już zareagowali, pan minister powiedział, że nie zarzuca złej woli. Po prostu, nie wiem, może się zapędził w retoryce. Jeden i drugi z panów też się zapędził. Proszę bardzo, umiędzynarodowienie i rozmowy z Łukaszenką. Uważam, że ta sprawa powinna być jak najbardziej umiędzynarodowiona. To znaczy jak najbardziej polska dyplomacja, o ile istnieje. Bo trzy miesiące, mam wrażenie, że nie robiła tego, do czego jest powołana. Powinna być liderem rozwiązywania tego problemu. Ja wolałbym, żeby o tym, jakie są kierunki rozwiązania tego sporu, rozmawiała polska dyplomacja z partnerami zachodnimi, żebyśmy mieli kontrolę nad tym procesem. Natomiast wydaje się, że dziś przy całkowitej bierności polskiego rządu kwestie rozwiązania tego kryzysu wzięli na siebie liderzy państw europejskich. I tak, nie podoba mi się to, ale to jest sposób na to, żeby zakończyć kryzys humanitarny i zabezpieczyć polską granicę. Nie podoba mi się bierność polskiej dyplomacji. Tak, ale jest jeszcze Unia Europejska i jej przedstawiciele mogą podejmować decyzję, rozmawiać czy nie. Tak jak to robił Josep Borrell. I rozmawiał z ministrem spraw zagranicznych. I to jest, wydaje mi się, bardziej zrozumiałe. Ma pani rację, natomiast proszę zwrócić uwagę, jak pojawił się kryzys na Ukrainie, zajęcie Kremla, to Unia Europejska zaczęła mówić językiem twardych sankcji wobec Rosji, dlatego że była do tego namawiana przez polską dyplomację. Polska dyplomacja była aktywna. Tu od trzech miesięcy była całkowita bierność polskiej dyplomacji. No to dopiero aktywność Donalda Tuska, spotkania z liderami państw europejskich, dopiero list otwarty, który wystosował, no pozwolił na to, żeby Unia Europejska zaczęła w tej sprawie mocniej reagować. To jest mój zarzut do rządu. Co można zrobić więcej, aby umiędzynarodowić tą kwestię? No można jednak współpracować ściśle z Frontexem. Nie po to, żeby, tak jak mówią politycy PiS-u, ściągnąć tutaj 10 czy 15 tysięcy funkcjonariuszy, ale nie. Po to, żeby była pełna wiedza, o co dzieje się na polskiej granicy. Można rozmawiać o tym, żeby na polskiej granicy także pojawili się żołnierze NATO-scy. No to wszystko można zrobić, ale przede wszystkim można rozmawiać z liderami z świata zachodniego i być liderem tego procesu, a nie być całkowicie biernym. Poseł Radosław Fogiel, to co z tą dyplomacją? Zarzuty są poważne, ale chyba coś się jednak działo. Jeśli chodzi o starania polskiej dyplomacji, może one nie były spektakularne i głośne. Powiem tak. Pan poseł Kierwiński był łaskaw zarzucać brak skuteczności polskiemu rządowi. No ja mam oczywiście inne zdanie, no ale rozumiem, że pan poseł czułby się bezpieczniej i wtedy miałby gwarancję skuteczności, gdyby, jak za czasów rządów Platformy, szefem MSW była pani minister Teresa Piotrowska, dla której nie było specjalnej różnicy, czy mówimy o samolotach bezzałogowych, czy samolotach bez głowy. To była taka mała porcja złośliwości, taki batonik złośliwości, to teraz przejdźmy do śniadania, czyli konkretów. Jeśli mogę prosić. Przed chwilą mieliśmy wypowiedź kogoś, kto, gdyby go oceniać po tej wypowiedzi, bo nie sądzę, żeby tak było, sądzę, że pan poseł ma jednak większy kontakt z rzeczywistością, ale ta wypowiedź dowodziła, czy sugerowała, kompletne oderwanie od rzeczywistości, kompletny brak wiedzy o jakichkolwiek faktach. Jeśli chodzi o samą kwestię umiędzynarodowienia, to oczywiście trzeba tu rozróżnić dwie sprawy. Jedna to jest kontakt i współpraca z partnerami zagranicznymi, z partnerami z NATO i z Unii Europejskiej. I to się oczywiście dzieje, co zaraz udowodnię. Druga sprawa to jest takie zaklęcie, takie hasło, które rzuca Platforma Obywatelska, kiedy nie wie, co powiedzieć. Umiędzynarodowić, to znaczy taki punkt widzenia, który widzieliśmy często za rządów Platformy. Nie wiemy, co robić, nic od nas nie zależy, poprośmy kogoś innego o pomoc. No, polskie państwo w tej sytuacji będzie działać i to jest sprawa podstawowa. No więc jeśli chodzi o to, co do tej pory, jakie kontakty, jakie konsultacje były w tej sprawie podnoszone. Oczywiście spotkanie z szefem unijnej, przewodniczącym Rady Europejskiej Charlesem Michelem. Wczoraj spotykał się minister spraw wewnętrznych ze swoim odpowiednikiem z Niemiec, minister spraw zagranicznych Niemiec Heiko Maas. jasno wspiera polskie stanowisko. Ursula von der Leyen przecież już kilka tygodni temu wypowiedziała się, tutaj bardzo dobra zmiana ze strony Komisji Europejskiej, że Polska podejmuje właściwe działania, by chronić granice. Rzecznik francuskiego rządu wsparcie przekazał. Sekretarz stanu Antony Blinken potwierdził wsparcie dla Polski. Brytyjska minister spraw zagranicznych Liz Truss nie tylko nas wspiera, ja rozumiem, z premierem Borysem Johnsonem, ale opublikowała. To są zasługi strony polskiej. Nie, sekundkę. Sekundkę, to my mamy na dokończenie audycji. Bo ja sobie wynotowałem, ta lista idzie dalej i mi zależy na tym, żeby udowodnić, że pan poseł Kierwiński mówi o czym nie ma zielonego pojęcia. Pani minister Liz Truss opublikowała artykuł w prasie, gdzie wspiera Polskę. Rzecz absolutnie bardzo rzadka. Łotwa, Litwa, Czechy, minister Kulchanek przekazuje wyrazy solidarności i wspiera Polskę. Premier Słowenii Janez Jansza, rzecznik Departamentu Stanu, sekretarz generalny NATO, Rada Bezpieczeństwa ONZ. Proszę już odpuścić! Rada o Bezpieczeństwa ONZ na wniosek Polski. Panie pośle! Grupa G7 wydała specjalne oświadczenie. Panie pośle, gdzie jest guziczek do tej listy? Muszę... No, ja tak mogę jeszcze długo, bo ja po prostu wiem. Pan poseł Kierwiński nie ma zielonego pojęcia, co w tej sprawie się dzieje. Dobrze, proszę panie powiedzieć, pośle, czy mówię panu, dzieje dobrze, się dużo. Chwileczkę, nie. Bardzo dobrze. Czy to wszystko jest zasługą strony polskiej, czy część jest też zasługą oglądu sytuacji przez realnie myślących dyplomatów zagranicznych? Pani redaktor, no to jest oczywiste, że jeżeli Polska jasno pokazuje, że można bronić i trzeba bronić granicy Unii Europejskiej i NATO, to jest to dostrzegane w innych stolicach, ale to są oczywiście wyniki zabiegów dyplomatycznych, tylko ich się nie prowadzi na Twitterze, ich się nie prowadzi w mediach, zabiegów dyplomatycznych polskiego ministerstwa. Dziękuję. Teraz Maciej Gdula. I co z tym umiędzynarodowieniem? Czy coś się zmieniło? Jest pan zadowolony z tego, co się wydarzyło od naszej ostatniej rozmowy jakiś czas temu? Ja jestem, jakby dzisiaj widzę tak naprawdę, co działo się przez ostatnie 3 miesiące. I tutaj nie zgadzam się z Marcinem Kierwińskim, że rząd nic nie robił albo że tej dyplomacji nie było. Ona była, tylko była źle pomyślana. To znaczy tam toczyła się tak naprawdę gra o dwie kwestie. To znaczy nie tylko, znaczy z jednej strony o granice, ale z drugiej strony o pieniądze europejskie. Myślę, że rząd tak naprawdę, nie umiędzynarodowiając tego na czas, chciał pokazać Niemcom i Unii Europejskiej, że tylko Polska stoi między Białorusią i Rosją, a Unią. I że tylko twarda postawa Polski jest w stanie powstrzymać kryzys, destabilizację w Europie i z tego względu domagać się uruchomienia środków z KPO, których Unia Europejska nie chce uruchomić bez spełnienia warunków, na które rząd się zgodził. To znaczy premier Morawiecki dogadał się z Ursulą von der Leyen, ale niestety nie dotrzymał słowa, bo przyjechał do Polski i okazało się, że Zbigniew Ziobro nie akceptuje tej umowy likwidacji Izby Dyscyplinarnej i przywrócenia sędziów. Czy pan wprowadza nowy temat, prawda, którego pewnie nie zdążymy dziś poruszyć? No ale i ta strategia okazała się nieskuteczna. Ja mam przede wszystkim tę wątpliwość co do działania polskiej dyplomacji. Ta strategia była, wydaje mi się, od początku błędna i dzisiaj widać, jakie są jej skutki. Łukaszenko osiągnął swoje cele, bo zadzwoniła do niego Angela Merkel. Nie popieram tego, żeby było jasne, a my nie osiągnęliśmy swoich celów. Czy to jest wina Polski, uważam, że pani Merkel zadzwoniła do Łukaszenki? To jest wina Polski? Uważam, że to jest błąd, bo to jednak... Nie, ale ja pytam, czy to jest wina Polski, że pani Merkel dzwoniła do Łukaszenki? Niemcy też mają różne swoje interesy, prawda? Powiem tak. Myślę, że Angela Merkel chciała pokazać polskiemu rządowi, że jest w stanie rozwiązać ten problem, nie opierając się na zabezpieczeniu polskiej granicy siłowym. I udało się to jej. No, takie są fakty. To możemy, znaczy nie bądźmy dziećmi. Musimy spojrzeć na rzeczywistość taką, jaką ona jest, a nie ją lukrować. Minister Paweł Szrodczy, jeśli chodzi o działanie dyplomatyczne zmierzające do zakończenia tej wojny hybrydowej czy konfliktu granicznego, czy prezydent ma w planach jeszcze jakieś aktywności, bo zapowiedział aktywności premiera rzecznik rządu? Oczywiście, ja do tej listy, którą wymienił pan rzecznik Fogiel, mogę jeszcze dodać wiele punktów. Pan prezydent Macron kilkakrotnie, pan prezydent Steinmeier kilkakrotnie również pan sekretarz Stoltenberg, prezydent Zełenski, prezydenci Słowacji, krajów bałkańskich. Jasne, krajów ale co jeszcze? Coś jeszcze jest planowane? Ja chciałbym jedno zaznaczyć. Pan sekretarz Kierwiński raczyłby powiedzieć, że to jest wynik inspiracji wskutek jednego pojedynczego publikowanego listu pana przewodniczącego Tuska. Proszę prześledzić sekwencję czasową, tych działań dyplomatycznych. Wtedy pan bardzo wyraźnie zauważy, że to nie jest intensyfikacja tylko w ostatnich tygodniach, ale to jest rozłożony w czasie proces od początku tego kryzysu. Oczywiście pewna intensyfikacja była, panie pośle, nie wskutek listu Donalda Tuska, tylko wskutek eskalacji kryzysu, wskutek bezpośrednich ataków na... No dobrze, ale może pan powiedzieć, co jeszcze pan prezydent planuje w związku z tym kryzysem? Pan prezydent planuje kolejne rozmowy, planuje kolejne aktywności dyplomatyczne, planuje przedstawiać naszym sojusznikom naszą sytuację, informować ich o stanie polskiej granicy, bo to, o czym pani redaktor mówiła, czyli ten właściwy ogląd, który wielu światowych przywódców wyraża, oceniając tę sytuację, to też jest wynik informacji przekazywanych szeroko przez stronę polską i wiarygodności tych informacji. No i nie wiem, co ja mam teraz z panami zrobić, ponieważ mamy jeszcze kilkadziesiąt sekund i nie zdążymy już nic powiedzieć. Więc właściwie panowie... Posłuchajmy muzyki. Więc właściwie panowie mogliby sobie podać dłonie i powiedzieć, że tak naprawdę to się panowie lubią i to wszystko to jest co prawda na poważnie, ale nie jest między wami tak źle. No i nie będziecie sobie dawali po razie, prawda, jak się spotkacie. Tak? Myślę, że jesteśmy w stanie tego uniknąć. No to dobrze. Zwłaszcza jak będą się zbliżać święta. I kłócimy się mocno, natomiast to nie ma, myślę, że nie ma tutaj żadnych personalnych animozji. Po prostu różnimy się w ocenie faktów, w sytuacji. I na tym polega... Miłego weekendu dla wszystkich panów w takim razie. A, panów. Myślałem, że państwa też. Pani redaktor. Dla państwa też. Dobrze, dziękuję bardzo. Pani redaktor i całej Maciej Kierwiński, Radosław Fogiel, Maciej Gdula, Paweł Szrot. Dziękuję bardzo. Tam się do usłyszenia. Do widzenia. Autopromocja. Rzecz, proszę was, niezwyczajna. Powiedziano ludziom, że powstanie to, co będą chcieli. Sami mają zadecydować, co. Na scenie teatralnej Trójki przypominamy archiwalne słuchowisko z 1978 roku. Komedię Henryka Bardijewskiego pod tytułem Galeria Królów. Kombinat stoi za miastem. Dopiero po minięciu ostatnich domów wyłania się w całej swojej metalowo-szklanej okazałości. Za sobą ma ścianę lasu, z którego nie wolno mu ruszyć ani jednego drzewa, a obok jezioro z nitką kanału do oczyszczalni. W roli narratora usłyszymy Andrzeja Zaorskiego. Zapraszamy w niedzielę po 20:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pomaganie z MediaMarkt jest cool! Wykonaliście 100 tysięcy przysiadów. Dzięki temu aż 100 tysięcy złotych przekażemy Towarzystwu Przyjaciół Dzieci. Po 100-kroć dziękujemy za udział w akcji. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Panie doktorze, co robić w przypadku nagłego bólu ucha? To niestety częsty problem, ale niewiele osób wie, że zwykle przyczyną bólu ucha są zgromadzone w nim drobnoustroje i stosuje środki łagodzące, często bez efektu. Dlatego moim pacjentom polecam Acustone Alert. Acustone Alert? Tak, to wyrób medyczny o potrójnym działaniu. Powstrzymuje rozwój drobnoustrojów, łagodzi stan zapalny i pomaga udrożnić przewód słuchowy.